83वां सर्ग। चिन्मात्र ही भैरवाकार वह भगवान शिव तथा भगवती काली हैं, चिन्मात्र से अन्य वे नहीं हैं। बोध के लिए कल्पना दृष्टि से उस तरह भासित होते हैं, यह वर्णन। हे श्री रामचंद्र जी, एकमात्र यही कारण है कि आपकी अविद्या भ्रांति के निरास द्वारा तात्विक। उस देखिए यह श्रुति, इंद्र मित्रण वरुणमग्नि माहुर्थो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातृष्वान माहुः। पेज 366 2086 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। शिवस्वरूप दृष्टि के उद्घाटन के लिए मैंने जगत प्रलय के समय रुद्रनृत्य आदि का जो स्वानुभूत हैं वर्णन किया है, वही परमार्थ है, ऐसे आपको भ्रम नहीं कर लेना चाहिए, यह कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यह जो मैंने आपसे वर्णन किया है वह चिन्मात्र परमाकाश ही है, यही शिवरूप से कहा गया है। यही प्रलयकाल में रुद्र होकर नृत्य करता है, वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार है। पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, उसकी जो यह भयानक आकृति है वह वस्तुतः उसकी आकृति नहीं है, किंतु उस तरह का चिदघन चिदाकाश ही उस रीति से स्फुरित होता है। दो तत्वदृष्टि से मैंने उस भयानक आकृति को उस समय शांत चिदाकाश मात्र देखा, वस्तुतः अकेले मैंने ही उसे जाना, तत्वदृष्टि से हीन कोई प्राणी उसे वैसा नहीं देखता। तीन हे श्री रामचंद्र जी, वह कल्पांत वह रुद्र और वह भैरवीय सबके सब जिस तरह माया मात्र हैं, यानी कल्पादि सबके सब जैसे माया मात्र है, यह सब मैंने अच्छी तरह तत्वज्ञान हो जाने के कारण तत्वदृष्टि से जैसे जान लिया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार केवल वह निराकार चिदाकाश ही उस आकार विशेष से भैरवाकारता को प्राप्त दिखाई देता है। सच पूछिए तो उस तरह का यथार्थ में कोई रूप आदि नहीं है, किंतु उपासकों की वासना के अनुसार भैरवाकारता को प्राप्त वह वैसा दिखता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक अकल्पना दृष्टि से देखी गई वस्तु का वर्णन आपके सामने वाच्यवाचक की यानी शब्द तथा अर्थ की संबंध कल्पना के बिना निर्विशेष का व्युत्पादन न हो सकने से ही मैंने उसकी कल्पना करके आपको समझाने के लिए किया है, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, चूंकि वाच्यवाचक संबंध के बिना बोध नहीं होता, इसलिए कल्पना दृष्टि से देखी गई वस्तु का ही मैंने आपसे वर्णन किया है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, चिरकाल के अभ्यास के कारण जगत में आपकी आधिभौतिक दृष्टि प्रौढ़ बन गई है, इसलिए आपकी वाणी में यह जो कुछ दृढ़ता को प्राप्त है वह सब क्षण भर में मायात्मता को यानी सत्यत्व की भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह सब माया मात्र क्षणिक है, भ्रांति से सत्य रूप प्रतीत हो रहा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार वस्तुतः न वह भैरवी है, न वह भैरव है और न वह प्रलयकाल ही है, किंतु वह समस्त ही भ्रांति मात्र है, परमार्थ रूप से चिदाकाश ही प्रकाशित हो रहा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार स्वप्न में जिसका निर्माण हुआ है उस नगर की तरह मनोरथ के युद्ध के वेग के समान, सुन लेना या कह देना ही एकमात्र जिसका प्रयोजन है, ऐसे कथाओं के रस की तरह मनोराज्य के विलास की तरह यह सब भ्रम है, चिदघन में भासित हो रहा है। नौ जैसे स्वप्ननगर भासता है, जैसे स्वच्छ आकाश में भौतिक बुद्धि होती है तथा जैसे आकाश में केशोंद्रक भासता है, वैसे ही अचित चिदघन में भ्रांति से भासित हो रहा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार आई एक तब प्रबोध होने पर कैसे भासता है, यह कहते हैं। प्रबोध होने पर एकमात्र स्वच्छ चिदाकाश ही अपने स्वरूप में अपने से भासता है। जब प्रबोध पेज 367 सर्ग 83 श्री योग वासिष्ठ महारामायण आई एक नहीं रहता तब चिदात्मा ही जगत रूप से वैसा भासता है यह निश्चित है। 11 जैसे चिदाकाश में स्वयं ही आत्मा स्फुरित होता है वैसे ही पट में स्फुरित होता है और उस कल्पांत की अग्नि तथा नृत्य में भी वह उस रूप से स्फुरित होता है। 12 हे श्री रामचंद्र जी इस तरह मैंने भगवान भैरव तथा भैरवी के आकार का वर्णन किया जो तत्वतः निराकार है। अब मैं उनकी नृत्य स्थिति का आपसे वर्णन करने चल रहा हूँ जो वस्तुतः अनृत्य स्वरूप है आप सुनते रहिए। 13 जैसे भ्रांति से दिखाई दे रही शुक्ति आदि वस्तु अवस्तुभूत रजत आदि रूप के बिना किसी तरह टिक नहीं सकती वैसे ही चिन्मात्र परब्रह्म परमात्मा की चेतनता भी बिना किसी स्पंदन के स्थित नहीं रह सकती क्योंकि भ्रांति के स्वभाव का विपर्यास्कत्व नियम सर्वत्र समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी भ्रांति एक जगह होती है ठीक वैसी ही भ्रांति और जगह भी दिखती है। ऐसा नियम नहीं है कि दूसरी जगह की भ्रांति का स्वरूप कोई दूसरा हो। 14 इसीलिए जैसे सुवर्ण कटक केयूर आदि आकारों से सुशोभित होने वाले अलंकार रूप से स्थित होता है वैसे ही सदरूप चेतन ब्रह्मा ही अपने स्वभाव से रुद्र रूप धारण कर स्थित है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो चेतन है जिसमें चेतनत्व अवश्य स्वभावतः है वह स्पंद धर्म वाला होता ही है क्योंकि अधिष्ठानता स्वाभाविक होती है इसमें संदेह नहीं है। 16 वर्टिकल बार जो इस चिद्घन का स्पंद है वही इस भगवान शिव का स्पंद है वही हम लोगों के सामने अपनी वासनावश नित्य रूप से विराजमान होता है। 17 इसलिए हे श्री रामचंद्र जी प्रलय काल में वह भगवान शंकर भयंकर आकृति वाले रुद्र होकर जो शीघ्र नृत्य करते हैं उसे आप चिद्घन का निजी स्पंदन ही समझिए। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार 2087 श्री रामचंद्र जी ने कहा महर्षि प्रामाणिक दृष्टि से वस्तुतः यह दृश्य है ही नहीं इसलिए उस कल्प में आपसे मेरा कुछ प्रश्न नहीं है किंतु अप्रामाणिक दृष्टि पक्ष में आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ एक तरह से सत्तावान सा है वह सब कल्पांत में नष्ट हो जाता है तो फिर कल्पांत में महाशून्य उस परमाकाश में चैत्यरहित चिति कैसे रहती है तथा आश्रय के अभाव में चैत्यता कैसे रहती है अथवा स्वातिरिक्त चितिक्रिया के अभाव में चिद्घन कैसे चेतता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस दशा में त्रिपुटी का रहना किसी तरह नहीं बन सकता। यदि आप यह कहें कि उस समय न रहते हुए भी दृश्य को अविद्या दिखला देती है इसलिए उसी से त्रिपुटी की सिद्धि हो सकती है तो इस पर मेरा सविनय यह निवेदन है कि सर्ग और प्रलय में विशेषता ही क्या रही क्योंकि अचेत चितिक्रिया शून्य सर्वजगत घटित रुद्र और देवी के शरीर में उस नृत्य की किसी तरह संभावना नहीं की जा सकती। भाव यह कि एक समय में द्वैत और ऐक्य की भावना कदापि नहीं हो सकती। 19-20 श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम जी ऐसी यदि आपकी शंका है तो अपने द्वैत और ऐक्य के संदेह रूपी सागर की शांति के लिए यह उत्तर सुनिए। सबका प्रलय होने पर परिशिष्ट चिन्ह मात्र पेज 368 2088 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 1/ आकाश का यदि कुछ भी चैत्य नहीं है तो फिर उससे अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु नहीं चेतता क्योंकि यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत जहाँ सब इसका आत्मा ही हो गया वहाँ कौन किससे किसको देखेगा यानी उस दशा में दृष्टा दृश्य दर्शन चेत्यता चैत्य चितिक्रिया का संभव नहीं है। ऐसी दशा में प्रामाणिक दृष्टि से सिद्ध नित्य मुक्त आत्मस्वभाव ही प्रलय है, यह आपने सिद्ध कर दिया। अथ सब तरह से आपका प्रथम कल्प ही संपन्न हुआ ऐसा कहते हैं। अथ सब शांत पाषाणवत मौन विज्ञान घन आकाश ही सर्वदा स्थित हैं। ऐसी दशा में अप्रामाणिक दृष्टि से द्वितीय विकल्प का आश्रय करके आपका प्रश्न करना ठीक नहीं है, यह भाव है। 21-22 यदि प्रथम कल्प की विलक्षणता के लिए प्रलय में अविद्या आदि किसी चैत्य को आप स्वीकार करते हैं, तो फिर उसी से त्रिपुटी जगत घटित रुद्र और देवी का शरीर तथा उनका नृत्य भी सब उस दशा में रह सकते हैं। इसलिए मैंने जो कुछ कहा है वह कुछ भी असंभावित नहीं है, सबकी उस दशा में संभावना की जा सकती है, इस आशय से कहते हैं। एक और जो कुछ यह चेतित होता है वह इस ब्रह्मा का अविज्ञात आत्मरूप ही प्रलय में भी रुद्र देवी और उसके नृत्य रूप से प्रथित होता है। इतने से ब्रह्मा के वास्तव कूटस्थ चित स्वरूप में किसी तरह की हानि होती हो सो भी नहीं है, आप भूलकर भी इसके वास्तविक स्वरूप की हानि की आशंका न कीजिएगा, क्योंकि चित स्वभाव शांत स्वरूप इस ब्रह्मा की अपनी सत्ता में ही अवस्थिति रहती है। 23 भ्रांति के कारण अन्यथात्व का प्रतिभास होने पर भी वास्तविक स्वभाव की अप्रच्युति में दृष्टांत कहते हैं, जैसे कि स्वप्न में एकमात्र चिति ही अंतःकरण में ग्राम और नगर सी होती है, नगर आदि का स्वरूप धारण करती है, परंतु यथार्थ में वहां पुर आदि कुछ नहीं रहते, जो कुछ वहां रहता है वह सब विज्ञानाकाश ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। 24 वर्टिकल बार इसलिए समस्त ज्ञेय को भली भांति जानकर भी चिति अपने से अपने में सर्वदा ही ज्ञेय को शून्य जानती है, तथा प्रलय काल में भी सृष्टि के प्रारंभ क्षण से लेकर प्रलय क्षण तक जो जैसे संपन्न होता है सबको अपना स्फुरण समझती है। भाव यह कि वह ब्रह्मचिति सदा सर्वज्ञ प्रसिद्ध है। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार एकमात्र यही कारण है कि उस सृष्टिकाल में भी प्रलय को अतीत एवं अनागत सभी तरह के हजारों प्रलयों के साथ वह अवश्य देखती रहती है, इसकी भी संभावना करनी चाहिए, इस आशय से कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह चिति स्वभाव रूप कोटर में भीतर स्फुरित होती हुई अपनी ही कल्पना से क्षण कल्प तथा जगत की भ्रांति को धारण करती है। 26 यह चिदाकाश निज स्वभाव रूप आकाश में स्वयं ही भीतर देदीप्यमान कांति वाला होकर यह वह मैं और तुम इत्यादि नानाविध। पेज 369 सर्ग श्री योग वासिष्ठ आई 184 महारामायण 2089 कल्पना किया करता है। 27 इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, न तो द्वैत है, न ऐक्य है, न शून्यता है, न चेतन है और न अचेतन ही है, किंतु एकमात्र निश्चित मौन ही है, अथवा वह मौन भी नहीं है किंतु चिन्मात्र ही स्थित है। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि और प्रलय में जो विशेष है वह अपने अनुभव से ही सिद्ध है, एक साथ प्रतीति होने से इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता। 28 चिति के स्वयं चैत्य स्वरूप होने के कारण कहीं कोई कुछ भी नहीं चेतता यानी चिंतन का विषय नहीं बनाता, इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, यह निश्चित है कि चैत्य और चेतन क्रिया के न होने से चेतिता भी कोई नहीं है, अर्थात चिति से भिन्न न तो चैत्य है न चेतन क्रिया है, एकमात्र मौन ही अवशिष्ट है। 29 इस संपूर्ण वाङ्मय प्रपंच में निर्विकल्प समाधि ही सिद्धांत है और वह जीव की पाषाण के समान मौनावस्था है, इसलिए आप बिल्कुल चुपचाप स्थित रहिए। 30 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, आप भी परमेश्वर के समान लोक दृष्टि से अपने राज्य प्रचालन आदि आचार समूह का पिता पितामह आदि से जो क्रम चला आ रहा है उसी क्रम से परिचालन करते हुए अपनी दृष्टि से परमार्थतः मौन होने के कारण मान मोह मद आदि भेद से रहित अंगों तथा उनके अभिमानी जीव से रहित हो आकाश कोश के समान विशाल हृदय हो शांत स्थित रहिए। 31 83 वां सर्ग समाप्त।